خوشوی سر رادیو دنگ سلاو تان لبه گوگرانی براز خوشحالین لرومالک راست و خواه لرادیو دنگ و دین خزمتی عزیز و خوشویست برازن وقت زنین پیشتر کشناسی گرمیان بکینی اوی دابو که حضار اوی کرده بود لدانشتوانی گرمیان و لسنوری قضای کلارو دورو بری به تایبتی که لسنوری که برانی که زور باره و اگری لفاوات نیشه لشوی رابردو برانی که زور بخورده سی پی کرده و اسایم لسری حلکان من براز اکرم صالح سرو که شاروانی کلار من لگلای که اکرم صلاو لبه سپاس که اکرم لشوی رابردو و برای که زور باران باری و برانی که بخورش باری و لناو کولانکانی شاری کلال لحنکان او حال نشتو لحنشوی نیش پیما برای که حولاتیان براو بلام بپی زنیارکانی و کسر و کشاروانی کلال لشار وضع چیه و لفاول کیوه هیا و ام بارانا چکشه که دروز کردو بلا بگو من تیمکانی اما و کسر و کشاروانی کلال لدوین و سرخالی هەڵدانەوەی ئەو منهۆڵانی کە مەترسی کۆبوونەوەی ئاوی هەیە و لەگەڵ ئەو بەردەستانەی کە دروست کراوە لەسەروی کەلارۆ لە نزیک گوندی سەیخەلی هەموو ئەو شوێن و کەل و کۆدەرانەی کە مەترسی ئەوەی هەیە ئاو بەر و ڕووی کەلار بێت هەموومان چاکردوێتەوە گرتوومانە و لە ئەم شوێشە هەندێک لە منتیخیانی حەمەی کەریم و گازینەوە و گەڕەکی ئازادی ئەو شوێنانە کە بکویت ام دیو او دیوی او پردکو چمکو آنش ما همو چکدو لسر لدانی امرو لششو نیو تی مکانا لآمد باشی لچن شوینک او کو بوتو کو منطقی لی شعر نقیب و جوازات تاوکو اگاتم نزیکی او جادی که بو خورسانک اروا او من حالانش من چکدو او که زور کو بوتو ایتا بردو بدخر کنامین او آوازاری کلی کو بوتو ایم تی مکان من دادوش کردو با چن شوێنێک ئەو شوێنانە کە مەترسی ئەوەی هەیە لافاوی لێهاڵبتێ بە هەموو شوێنێک لە ئامادە باشین ئەو ئاوەی کە کۆبۆتۆ بەڕێژەیەکی ئەوتۆ نییە کە تاوەکو ئەم دەقەیش کە من فاکەم کە مەترسی ئەوەی هەبێ یا ڕێ ببڕێ یا ڕێگەی هاوڵاتیان بڕێ بەپێی زانیارەکان بێت کە کەشوهەوە ڕایگەیاندووە یا بەڕێوەتی کەشوهەوەی گەرمیان کەشناسی گەرمیان ڕایگەیاندووە پێچێ بارانەکە بەردەوام بێت و بەم شێوەیە بەخۆڕیش بێت پێ وایە ئەگەر بارانەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێ کێشەیەکی زیاتر دروست نەکە یا ئەوەتانێ ڕێگە ببرێ ئێوە ئامادەکاری ئەوەتان کردووە بەڵێ ئێمە ئەگەر بارانەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت ئینشاءاڵە هیچ مەترسیەکی نابێت چونکە ئەو ئامادەباشی کە ئێمە کردومان تاوەکو ئێستا بەم شێوە تەقریبەن لە سەعات دووی شەوە باران بەم شێوەیە بەردەوامە تاوەکو ئێستا مەترسیەکی ئەوتۆی دروست نەکردووە کە ئێمە لێی بترسین بۆ لافاو بەڵام بە هەموو شێوەیەک تیمەکانمان لە ئامادەباشیایە و لەگەڵ قایمخانێکی قەزای کەلارە دوێنێ سەردانی هەموو ئەو شوێنانەمان کردووە کە مەترسی لافاوی هەیە پشت بەخوا تا ئەم دەقەیش هیچ مەترسیەک نیە و بارانەکەش بەم شێوەیە بەردەوام بێت هیچ مەترسیەکمان نابێنیش کەواتە بەپێی زانیارەکانیەوە تایسا لە هیچ شوێنێ لافاو بوونی نیە یا ئەوەتانی هیچ شوێنێک کێشە دروست نەبوو بۆ هاتوو شوێ هاوڵاتیان ئەگەر دروست هیچ بوو بێ بەو شێوەیە وەکو لافاو هیچ شوێنێک تاوەکو ئێستا لافاوی نییە بەڵام ئاوکۆ بۆتۆ لە هەندێک شوێنە ئێستا تیمەکانان سەرخاڵی لابردن یا ڕێککردنەوە بۆ ئەو ئاوانەیە وەکو باسم کرد لە منتیقەی جەوازات ئاوێکی زۆر کۆ بۆتەوە ئێستا تیمێکمان لەوێ خەریکی ڕێخۆشکردن و باشکردنی ئەو ئاوەی نهێڵانی و ئاوەی کە من تۆزێک هاتوچۆی ئەستەم کردبوو لە سلکەی ئاوارەکان لەوێش ئەو منتیقە تۆزەکەوی جاکۆبۆ تیمی پشمان لەوێ سەرقاڵی چاکردنی ئەو شوێنەیە وەکو باسم کرد یعنی مەترسیەکی ئەو تۆ لە ئێستادا نییە و ئێمە ژمارەمان و ینی هاوڵاتیان گەڕەکەکان و مراقیبەکانی کۆمپانیاکان ژمارەمان هەیە لەلایەن و لە ڕێگەی ڕادیۆی بەڕێزتانەوە داواکاریم ئەوەیە بۆ هاوڵاتیان بۆ گەڕەکەکان هەر شوێنێک کە زانیان مەترسیەکی ئەوتۆی هەیە ئاگادارمان بکەنەوە بۆ ئێمە دەست بەجێ بگەینە ئەو شوێنە و بەهانەی هاوڵاتیانەوە بچین بەڵێ بەڕێز ئەکرم ساڵح سەرۆک شارەوانی کەلار سوپاس بە تۆ سوپاس بەو کات و زانیاریەی کە بە ڕادیۆی دەنگە بەخشی خوا لەگەڵ سوپاس بله بیسرانی براز خوشوی سوی گوتان لیبو رومالک راس و خوب لرادو دنگو سبارد با روشی باران بارین و اگری لفاو لسنور کدا و ویست من لزاری سرو کشاروانی کلارا و تیب گین یا بزانین که لسنوری قضای کلارو دورو بری بخوی او رجز وری باران و باری و چکشه دروز بای حولاتیان چمه ترسیه کن لسر خوش بختانه به پیوتی سرو کشاروانی کلار لیسر دا کشه یکی اوتونیا و لماکانی ده هاتوی مل رادوی دنگو لگل تانه بین بای پیتان الین ایوش لگر رادوی دنگ میندو با ایزانیاری تازه و نیو بیستن